puedes ver. Тинехати алиска та дієта, баянся вопроса, і дієта далеко от дома, ти п'єс мене тепер, я без тебя. Like love.